Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. People are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. Everyone is blonde and everyone is beautiful. And when blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. The Beautiful South hoorde je met Rotterdam or Anywhere. En daarvoor Cosmic Crooner samen met Angelica in Don't Worry, It's Only a Movie. Ons eerste onderwerp vanavond. Op 1 november aanstaande wordt er in Schiedam een informatiemarkt georganiseerd voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Herman Moor, ambassadeur van hersenletsel.nl, is bij Herman de Bruin. Herman, welkom. Welkom. Ja. Aangeboren hersenletsel, waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, we hebben het in dit geval over niet aangeboren hersenletsel. En dat is dus hersenletsel wat ontstaat door een beroerte. Dat kan dan zowel een hersenbloeding zijn als een herseninfarct. Dan wel door een ongeluk. En ja, dan hebben mensen blijvende schade. En, dat is dan niet aangeboren hersenletsel. Ja, dat is in de loop van je leven kan je dat overkomen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. En aangeboren hersenletsel is dan weer wat anders? Aangeboren hersenletsel, dat is vanaf geboorte. Ja, dat heb je van jongs, vanaf je geboorte. Ja, ja, ja. Maar is dat een andere behandeling? Om jullie hebben het specifiek over niet aangeboren hersenletsel. Daar zitten andere behandelingen aan vast. Ja. Omdat over het algemeen de mensen die dan een aangeboren hersenletsel hebben... Die moeten geleerd krijgen om te praten, om bepaalde handelingen te doen. Ja. En die ze dan met moeite kunnen door hun stoornis. En mensen met niet aangeboren hersenletsel over het algemeen hebben vol in het leven gestaan. Ja, precies. Hebben gewoon kunnen praten, hebben gewoon kunnen fietsen, kunnen lopen en van alles. Maar dat is gestopt. En dat wordt dan opeens onderbroken door een infarct bijvoorbeeld. Ja. Dat is belangrijk om daar informatie over te geven. Want jullie gaan meestal jaarlijks een informatiemarkt organiseren. Dat klopt. Ja. Wat komt daar dan aan de orde? Heb je dan medische informatie of informatie over het leven na dat hersenletsel om dat nog te volbrengen? Ja, we hebben diverse informatie. Mensen zijn vaak zoekend omdat ze dan uit het ziekenhuis gaan. En dan begint het eigenlijk pas. Dat is ook een uitspraak geweest bij de patiëntenvereniging hersenletsel.nl. Mensen komen thuis, lopen dan tegen dingen aan. Merken opeens dat ze meer moeite hebben met de dagelijkse handelingen. Ja. Lopen aan tegen woord vinden. Interactie tussen andere mensen, dat komt ook voor. En aan de hand daarvan kunnen wij ze in contact brengen met bijvoorbeeld dan inderdaad de patiëntenvereniging hersenletsel.nl. Ja. Dan wel de breinlijn en die heeft weer contacten ook met bijvoorbeeld het afasiecentrum in het Zonnehuis. Ja. En daar kunnen mensen dan weer specifiek geholpen worden met afasie. Of met ergotherapie of dat soort zaken. Dat gaat binnenkort gebeuren? Ja, dat klopt. 1 november. En dat gaat plaatsvinden aan de Zwaluwlaan nummer 84 in Schiedam. Schiedam, ja. In de bibliotheek, hè? Ja, in de nieuwe bibliotheek van Schiedam Noord, zeg maar. En mensen kunnen dat kennen van de voormalige showroom van Notenboom. En voor sommige Chineesgangers qua eten zitten dus tegenover Rose Garden. Ja, dus het moet makkelijk te vinden zijn. Dan is het wel te vinden, denk ik. Ja. Jullie hebben daar 2 uur informatie. Ja, kan misschien iets langer duren als het nodig is. Dat klopt. En 's middags heb je ook nog een interview. Ja, dat klopt. Dat is met Astrid van Troef. En Astrid van Troef die woonde zelf in Schiedam. Is uiteindelijk aangereden, zoals ik het verhaal ken, op de Hargaweg richting Delft. Dat is vrij smal. Is aangereden door een auto en heeft hersenschade opgelopen. Is arbeidsongeschikt geraakt en in een juridisch steekspel terechtgekomen. En nou ja, zij gaat geïnterviewd worden door Laura Kroes. Ja, ze heeft daar wel, ze kan wel over die ervaringen vertellen. Allemaal. Zeker, dat ja, kunnen mensen zeker, natuurlijk ook allemaal aanhoren. En ook vragen stellen. En vragen stellen. En dat is ook de bedoeling, dat er ook een interactie met haar komt. Kan je er zo binnenlopen? Even aanmelden? Is dat handig? De informatiemarkt is sowieso vrij toegankelijk. En het middagprogramma, noem ik het, kunnen mensen zich bij de bibliotheek Schiedam aanmelden. Via de site van de bibliotheek. Er zijn beperkte kaarten, dus wees er snel bij. Ja, Herman Moore, ambassadeur van hersenletsel.nl. Dank voor het gesprek. Ja. Nous cherchons

Zometeen natuur- en milieudeskundige Joost Kiewiet en zijn nieuwste column na Manhattan Transfer en Walk in Love. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewiet. De natuur takelt verder af en dat raakt ons. Hoe je het ook wendt of keert, wij zijn als mens onderdeel van de natuur en daarvan afhankelijk. Een gezonde leefomgeving staat of valt met een gevarieerde natuur en een goed functionerende natuurlijke processen. Die zorgen voor zuurstof, schoon water, schone lucht en alles wat nodig is om te kunnen leven. We kunnen echt niet zonder. En toch zorgen we niet goed voor de natuur. Integendeel, we buiten de natuur uit tot het uiterste en de vervuiling met allerlei giftige stoffen is tot in alle uithoeken van de aarde doorgedrongen. In christelijke kringen spreekt men van goed rentmeesterschap. Nou, dat is ver te zoeken. Het gaat slecht met de natuur. De alarmerende onderzoeksrapporten volgen elkaar in een razend tempo op. Om maar wat te noemen. Boerenlandvogels, 70% verdwenen. 55% van de wilde bijen op de rode lijst. Het slechtste vlinderjaar ooit geregistreerd. Wetenschappers werken aan een zaadbank van wilde plantensoorten. Een soort moderne ark van Noach. Natuurlijk gebeurt er van alles, maar het is te weinig om het tij te keren. Wetten zijn een belangrijk middel om als samenleving uitbuiting en aantasting van de natuur te voorkomen en aan te pakken. Onze Europese en nationale wetten kunnen en moeten beter, maar je kan er nu toch al heel veel mee doen. Maar dan moeten ze wel serieus genomen worden. Meer dan 50 jaar ben ik persoonlijk nauw betrokken bij de handhaving van wetgeving die de bescherming van de natuur als doel heeft. Vroeger in mijn werk bij de politie en ook in mijn vrijwilligerswerk bij natuur- en milieuorganisaties. Het was ooit gewoon politiewerk om de vele wetten en verordeningen met regels voor natuur en milieu te handhaven. Je maakte procesverbaal op voor wildstroperij, visstroperij, vogels vangen en verhandelen, afvalstorten in de natuur, illegale bedrijven, lozingen. Dat is allemaal veel minder geworden. Handhaving staat op een laag pitje. We hebben nu een omgevingswet en omgevingsdiensten die voor de handhaving moeten zorgen. Daar komt niet veel van terecht, is het beeld. Natuurorganisaties hebben weinig waardering voor het werk van de omgevingsdienst. Die dienst staat zeker niet op de bres voor de natuur. Eerder het tegenovergestelde. Als een burger verzoekt om handhaving, komen de juristen van de dienst in actie. Ze gaan uit van een bestuurlijke aanpak. En daar moet je als burger nadrukkelijk persoonlijk belang hebben bij die aanpak. Een burger kan dus niet voor het algemeen belang van bescherming van de natuur opkomen. Meestal is dat persoonlijk belang er niet. En dan word je niet ontvankelijk verklaard, ofwel afgeserveerd. Men gaat ook uit van legalisering. Pas nog een voorbeeld in de Hoekse Waard. Een projectontwikkelaar kapt illegaal een groot stuk bos, waarbij ook de nesten van beschermde vogels verstoord worden. Het wordt gemeld en de omgevingsdienst doet onderzoek. Hartstikke fout, de wet is overtreden en dan past een sanctie, zou je denken. Nee dus, de projectontwikkelaar mag alsnog een aanvraag doen en de overheid maakt achteraf de papieren in orde. Er komt wel een herplantplicht. Maar ook daarin is de omgevingsdienst soepel. Men mag gebruik maken van natuurlijke aanwas. Dat betekent dat je niks hoeft te doen. In de bodem zitten zaden van bomen en struiken en die gaan groeien en op de lange duur krijg je weer een bos. Lekker makkelijk. De projectontwikkelaar laat na één groeiseizoen de kapvlakte maaien. Jonge boompjes die er stonden worden weer met de grond gelijk gemaakt. Zo komt er desnooit een bos terug en is de natuur op die plek definitief naar de knoppen. De omgevingsdienst vindt het allemaal prima. En wetsovertreders weten dat en gaan hun gang. Het gaat slecht met de natuur, overal in de wereld, maar zeker in ons land. Nederland wordt wel wereldkampioen biodiversiteitsverlies genoemd. Kampioen zou de indruk kunnen wekken dat we het erg goed doen. Maar de zorg voor en de staat van de natuur in ons land is het slechtste van heel de wereld. Een schande voor een welvarend land als het onze. Het zou helpen als we natuurbescherming serieus gaan nemen en aan de slag gaan met strikte handhaving van de wetten die we daarvoor hebben. Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ik hoef toch niet te leven zoals jij dat doet. Ik kom niet aan het jouwe, jij komt niet aan het mijne. Ik laat jou in je waarde, laat je mij dan in de mijne. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Voor mijn part loop ik buiten in mijn ondergoed. Of in mijn blote reet, dat is mij om het even. Zolang ik maar gezond ben en plezier heb in het leven. Jij weet het vaak het beste. Je draagt de fijnste kleren, gebruikt de duurste woorden. En ik ben enkel dom. Hoe kan ik nou iets weten? Voor mij is het andersom. Dat mag je van me weten als jij mij komt vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ik hoef toch niet te leven zoals jij dan doet. Ik kom niet aan het jouwe, jij komt niet aan het mijne. Ik laat jou in je waarde, laat je mij dan in de mijne. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Voor mijn part loop ik buiten in mijn ondergoed. Of in mijn blote reet, dat is mij om het leven. Zolang ik maar gezond ben en plezier heb in het leven. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

smoke rings round my eyes. And what you asked me came as no surprise. Helemaal uit de jaren 70, Marshall Hayne en Take My Number. Ons volgende onderwerp. Programmabureau Riga is een samenwerkingsverband in regio Westland-Schieland-Delfland van meer dan 60 partners die werken aan een gezondere en veerkrachtige regio. Projectleider Olaf Staar is bij Terracox. Fijn dat je er bent, Olaf. Zeker. Dat project Gezond en Wel Thuis, wat houdt dat nou precies in? Nou, het project is dat wij in 18 flatgebouwen in de regio zijn we in 2024 gestart met ons woonzorgconcept Gezond Wel Thuis te implementeren. Dat betekent eigenlijk dat we op die locaties daar een samenwerking hebben gezocht tussen zorgorganisaties, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. En waar ze meer met elkaar moeten gaan samenwerken, meer met elkaar moeten gaan communiceren en eigenlijk ook meer voor welzijn moeten gaan zorgen op het complex. En hopelijk levert dat op dat de zorg efficiënter wordt ingezet, de zorg tijdiger wordt ingezet en dat mensen meer welzijn ervaren en dus ook minder eenzaam zijn. Nou gaat het om thuiswonende ouderen. Daar komen problemen aan bij de veel ouderen als die lang thuis wonen. Dan denk ik aan fysieke problemen, aan ook mentale problemen, misschien wel eenzaamheid en vooral de zelfredzaamheid. Die drie componenten, hoe ga je die nou aanpakken binnen jouw concept? Laten we beginnen met het fysieke. Het fysieke, daar kunnen we vaak niet heel veel aan doen. Dat is ook afhankelijk van leefstijl, van sociaal-economische factoren. Maar wat we echt doen is zodra er verslechtering is, dat het tijdig en zo vroeg mogelijk wordt ingezet om uiteindelijk nog erger te voorkomen. Stel voor, het gaat over die zelfredzaamheid. Hè? En dan kunnen mensen bepaalde dingen niet meer. Terwijl ik noemde bij de intro, wat kan ik? Hè? Ik denk dat jullie daar misschien ook al op inzoomen. Hoe pak je nou zoiets aan als iemand meer zelfredzaam zou moeten worden? Nou, ik denk dat je vooral moet kijken van wat kan een persoon nog wel? Ja? En wat wil de persoon ook nog kunnen? En als je vanuit die gedachte gaat denken, dan kan je ook steeds weer een stukje opbouwen. Het is ook echt denken vanuit krachten in plaats van denken uit beperkingen. Nou, wat we bijvoorbeeld ook hebben in een complex woont een man die is vroeger sportleraar geweest in Tai Chi. En die, Tai Chi. Wat is dat ook alweer? Dat is volgens mij een soort vechtsport, maar hang me er niet op. En daar zie je ook dat die organiseert daar sportlessen. En daar zie je ook mensen die iets, of eenzamer zijn of toch iets kwetsbaarder zijn, die komen daarop af. En die worden, die leven dan helemaal op. Buiten dat ze dan ook hun fysieke beweging hebben, hebben ze ook tegelijkertijd ook hun sociale activiteit voor de dag. Want ja, natuurlijk bij zo'n Tai Chi les ga je nooit. Je gaat altijd even napraten. Altijd even vragen van, joh, hoe vond je het? Dat soort dingen. En zo van zulke kleine dingen komt vanzelf meer. Nou, wat wij eigenlijk verwachten bij het concept, of zelfs eisen, is dat er een ontmoetingsruimte is waar ook zulke soort activiteiten georganiseerd kunnen worden. Zien zij ook wel de winst ervan in? Want stel voor dat zij een locatie beschikbaar stellen. Misschien wordt er wel één hele woning aan opgeofferd. Dat zou kunnen, of een deel van een hal. Wat krijgen zij ervoor terug? Wij geven wat budget om dit te doen. Maar wat je eigenlijk heel vaak ziet, en eigenlijk alleen maar, In onze regio is dat ook, alle organisaties snappen de noodzaak ervan. Ze snappen dat er heel veel vergrijzing is, dat er heel veel ouderen op ons afkomen die zorg nodig gaan hebben en dat we dat zo efficiënt mogelijk in moeten gaan zetten. En ouderen die moeten langer thuis wonen, want natuurlijk de verzorgingstehuizen zijn een tijd geleden gesloten. En het aantal verpleeghuisplekken, dat blijft gelijk. Dus er moet daar ergens iets in gedaan worden om dat te kunnen faciliteren met elkaar. En ja, en nou noemde je net budget beschikbaar stellen. Er is blijkbaar een overkoepelende organisatie. Wie is die organisatie die daarboven zit? Dat noemen wij vanuit het regionaal integraal gezondheidsakkoord. Dat is eigenlijk een akkoord dat wij in onze regio gesloten hebben. Dat we zien dat er in de zorg heel veel problemen zijn. Maar dat we dat niet alleen gaan aanpakken door de zorg efficiënter in te lichten. Maar ook echt wat willen doen aan de gezondheid van de inwoners. En daar is dit een van de, nou, volgens mij 20 projecten van. Dus dat doen we echt over de hele breedte. En niet alleen voor ouderen. Ja, en gezondheid in de breedste zin van het woord. Ook de geestelijke gezondheid. Ook de geestelijke gezondheid, ja. En nou is het een akkoord, hè, dat RIGA. Tussen wie en wie? Dat is eigenlijk tussen gemeenten, zorgorganisaties, eerste lijnsorganisaties, welzijnsorganisaties. Eigenlijk vrijwel iedereen rondom een inwoner. Een organisatie die rondom een inwoner staat. Ja, nou is het regionaal. Over welke regio hebben we het? Dan hebben we het over de regio tussen Den Haag en Rotterdam in. Oké, stel voor, ik kijk even ver in de toekomst en ik wil daar ook wel deel van uitmaken of ik wil er meer van te weten komen. Waar kan ik terecht? Nou, we hebben ook een website, riga.nl. En Riga zegt precies zoals je het ook schrijft? Precies zoals je het schrijft, inderdaad. Oké, okay. Ik bedoel eigenlijk andersom, maar je schrijft het zoals je het zegt. Maar goed, dat is vice versa. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Olaf. Olaf Staaij, projectleider van het project Gezond en Wel Thuis. Dank je wel. Put your sweet lips a little closer to the phone, and let's pretend that we're together all alone. I tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell your friend they're with you. You'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him? You'll have to go. You can't say the words I wanna hear while you man. If you want me, answer yes or no, darling, I will understand. Put your sweet lips

and gold. A thousand kisses deep, the ponies run, the girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. Summer now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses